a Osman bin Talha je bio ključar Kabe. Bismillahirrahmanirrahim. Novo razdoblje u historiji Islama. Primjer je na Hudejbiji je bilo početak jednog novog razdoblja u životu muslimana i u okviru samog Islama u Arabiji. Kurejšije su bile najjača snaga, najuporniji i najdjelotvorniji neprijatelji Islama. Silaskom Kurejšija s ratne pozornice zbivanja u sigurnosne vode mira slomljen je najjači od tri udružena neprijatelja, Kurejšije, Gatafan i Jevreji. Pošto su Kurejšije bile predstavnici idolopoklonika, to jest njihovi lideri na arabijskom poluotoku, te je s prethodnim događajima opao njihov idolopoklonički zanos za vjerske obrede i uveliko je ohladila njihova neprijateljska naklonost prema muslimanima. Stoga ne nailazimo kod Gatafana na veliku provokaciju muslimana poslije ovog primirja. Međutim, ono što je i dolazilo od njih bilo je inicirano i preprimano kod Jevreja. Jevreji su nakon izgnanstva iz Jesriba, odnosno Medine, uzeli Hajber za svoj centar, gdje su nastavili kovanje svojih podlih fitneluka, smicalica. Oni su huškali beduine oko Medine na muslimane, a životna želja im je bila ubiti Muhammed a.s. i dokrajčiti muslimane. Ako im ne bude pošlo za rukom, onda je trebalo bar što više zla im nanijeti. Zbog svega toga, prvi odlučujući korak od strane Resulullaha a.s. nakon primirja na Hudejbiji je bio borba protiv ovog jevrejskog legla. Međutim, ovaj period koji je započeo poslije primirja na Hudejbiji bio je velika prilika za tumačenje i dostavljanje Islama i njegovog učenja. Udvostručila se aktivnost muslimana na ovom polju, pa je prevazišla vojne aktivnosti. Stoga, ovaj period možemo podijeliti na dva dijela. Prvi, aktivnosti na području dostavljanja i tumačenja vjere ili period dopisivanja sa kraljevima i vladarima i drugi, period vojnih aktivnosti. Prije nego nastavimo s praćenjem vojnih aktivnosti u ovom periodu, posvetit ćemo veću pažnju međusobnom dopisivanju Resulullaha a.s. sa vladarima i kraljevima. U korespondenciji im nudi islamsko učenje zbog kojeg su muslimani inače pretrpili sve dotadašnje patnje, bol, nesreću, smicalice, licemjerstvo, bitke i ratove. Krajem 6. godine po Hidžri, kada se Resulullah a.s. vratio sa Hudejbije, napisao je kraljevima poruku kojom ih poziva u islam. Kada je donio odluku za pisanje, rekoše mu, oni ne primaju nikakvu korespondenciju bez pečata. Resulullah a.s. uze srebrni prsten i na njega ugravira Muhammed Resulullah. Ovaj pečat je ugraviran u tri reda. U prvi red Muhammed, u drugi Resul, a u treći Allah. Ali su se redovi čitali od ozdo na gore. Allah, Resul, Muhammed. Resulullah a.s. izabra među ashabima najučenije i najsposobnije ljude da budu njegovi ambasadori preko kojih će komunicirati sa kraljevima. Profesor Al-Allama El-Mensur Fevri je ustanovio da je Resulullah a.s. poslao sve svoje delegate u osvit mjeseca Muharrama 7. godine po Hidži prije odlaska u Hajber na nekoliko dana. Prvo pismo je upućeno Negusu, kralju Abesinije. Pravo ime Negusa Neđašije je Ashamet bin El Ebđer. Resulullah a.s. je njemu napisao poruku i poslao po Amru bin Umejetu, Edemeriji, krajem 6. godine ili u Muharremu 7. godine po Hidži. Drugo pismo je poslato Mukavkisu, kralju Egipta. Napisao je Resulullah a.s. pismo Džurejđu bin Meti, zvani El Mukavkis, kralju Egipta i Aleksandrije. Treće pismo je poslato Kisri, kralju Perzije. Resulullah a.s. odredi Abdullah bin Huzafeta, Es-Sehmiju, da odnese ovo pismo, pa ga Es-Sehmi predade velikodostojniku Bahreina. Nismo sigurni da li je ovaj poslao pismo po nekome od svojih ljudi ili je poslao lično Abdullaha Es-Sehmiju do kralja Perzije. Bilo kako bilo, kad je Kisra pročitao Resulullahovo pismo, on ga pocijepa i reče arogantno: ružni rob mojih podanika stavlja svoje ime prije moga. Kada dođe ova vijest do Resulullaha a.s., tad on reče: pocijepao Allah njegovo carstvo. Četvrto pismo je upućeno Cezaru, Kajsaru, kralju Vizantije. Resulullah a.s. izabra za glasnika koji će nositi ovo pismo Dihije bin Huleife el Kelbija i naredi mu da ga preda velikodostojniku Basre, a da on preda Cezaru. 5. pismo je upućeno El Munziru bin Saviju. Rasulullah alejselam napisa pismo Munziru bin Saviju, vladaru Bahreina, kojim ga poziva u islam. Pismo posla po El Ala bin El Hudramiju. Kad ga dobi i pročita, Munzir nakon nekog vremena otposla odgovor u kome kaže: O Allahov poslaniče, pročitao sam tvoje pismo narodu Bahreina, pa nekom od njih se islam dopada i zavoli ga, pa postade musliman, a ima ih i koji ga ne prihvatiše. U mojoj zemlji ima i farizejaca, poklonika vatre i jevreja, pa mi opširnije objasni kako da postupim. Resulullah alaihisselamu odgovori na pismo: Bismillahirrahmanirrahim, od Muhammeda Resulullaha Munziru bin Savi, mir s tobom. Zahvaljujem Allahu, nema drugog Boga osim Allaha i njemu se zahvaljujem i svjedočim da je Muhammed Boži rob i njegov poslanik. A zatim, podsjećam te